Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Բարեկամներ, ինչպես խոստացել էինք, ռադիոհանդեսի այս թողարկումը նվիրում ենք ամենայն հայոց բանաստեղծուհու Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյակին, որը լրացավ հունվարի 20-ին։ Ասում են, բանաստեղծուհին սիրում էր իր ծննդյան օրը եւ նախընտրում էր այն նշել հարազատների ու մտերիմների հետ։ Այդ օրը վաղ առավոտից Կապուտիկյանի տանդերները չէին փակվում, ամբողջ տունը ողողվում էր ծաղիկներով։ Նրա մահից հետո ավանդույթը չխախտվեց։ Ամեն տարի այդ օրը Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի աշխատակիցները սեղան են գցում, որի շուրջ հավաքվում են բանաստեղծուհու ընկերներն ու ծանոթները։ Այս տարի էլ բացառություն չեղավ։ Արդեն 13 տարի է մեզ հետ չէ, հայոց բանաստեղծության մայրը, քույրը, դուստրը, ով ավելի քան 7 տասնամյակ իր բազմախոհ ու սրամիտ խոսքով, իր անսահման հայրենասիրությամբ ու խիզախ կրճով ժողովրդի կողքին է եղել, թե ուրախության ու վշտի պահերին, թե հուսալքումի ու ոգևորության օրերին։ Հոբելյանական միջոցառումները Հայաստանում ու Արցախում մեկնարկել են հունվարի 20-ից։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, Գրականության և Արվեստի թանգարանի և նույն թանգարանի մասնաճյուղ Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է այց բանաստեղծուհու Շիրմին Կոմիտասի անվան Պանթեոն։ Հիշատակի արարողությանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հունվարի 22-ին Հայաստանի գրողների միության մեծ դահլիճում տեղի է ունեցել գրական հանդիսություն, որը կազմակերպել էին Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի տնօրինությունը, Հայաստանի գրողների միությունը, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ընթերցվել են նախագահ Արմեն Սարգսյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ուղերձները։ Արցախում մեծանուն բանաստեղծուհու Մեկդարյա Հովելյանին նվիրված միջոցառումները մեկնարկել են Արցախի գրողների միության նախաձեռնությամբ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանից։ Հուշ ցերեկույթներ են կազմակերպել նաև Մայրաքաղաքի Մուրացյանի անվան գրադարանում, Շուշիում, Հադրութում և Հանրապետության տարբեր կրթօջախներում։ Բանաստեղծուհի, արձակագիր, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործությանն ու հասարակական գործունեությանը բավականին հետաքրքիր ու բազմակողմանի անդրադարձ եղավ Արցախի գրողների միության կազմակերպած միջոցառման ընթացքում։ Գրական ընտանիքի անդամները հանդես եկան թեմատիկ ելույթներով, որոնցում ամբողջացավ Կապուտիկյան քնարերգուն ու հասարակական գործիչը, մանկագիր հոգեբանն ու հրապարակախոսը, Արցախի ճակատագրով մտահոգ հայուհին։ Բանաստեղծ գրողների միության նախագահ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանը, բացելով միջոցառումը, նշեց, որ Կապուտիկյանը դեռևս իր կենդանության օրոք դասական էր համարվում։ Ուստի դեռևս 1960-ին իր մտորումներում նա իրավունք ուներ այսպես դիմելու ժողովրդին. «Ես հետին մշակ կոմեց դպրության, բայց ինձ մեծերիդ համեմատ դասիր»։ Սիլվա Կապուտիկյանը զտարյուն բանաստեղծուհի է։ Խոսքին որդուն բանաստեղծությունը, երբ նա գրեց 24 տարեկանում, միանգամից բարձրացրեց բանաստեղծուհու անունը, հնչեցրեց աշխարհով մեկ։ Այդ բանաստեղծությամբ հաստատեց իր տեղը մեր բազմադարյան հայ հարուստ քնարերգության մեջ, հայ իրականության մեջ։ Բանաստեղծությունը շատ երկար այսպես դարերի ճանապարհ է անցել, եւ այս ասպարեզում որևէ մեկը երևալու համար պետք է շատ հզոր տաղանդ ունենա, եւ Սիլվա Կապուտիկյանը այդ բանաստեղծությամբ հաստատեց իր հզոր տաղանդը։ Նա բարձրացնում է ազգայինի խնդիրը, որ ուր էլ լինես, մորդ անգամ թե մորանաս, քո մայր լեզուն չմորանաս։ Սիլվա Կապուտիկյանը այդ բանաստեղծությամբ հանդես եկավ, եւ ամբողջ աշխարհի հայությունը կարծես թե իր հիմնը դարձրեց խոսքին որդուն բանասեսությունը, որտեվ ուծացման խնդիրը մինչև այսօր էլ դժբախտաբար դեռ մեր իրականության մեջ մնում է։ Սիլվա Կապրիկյանը միաժամանակ առաջին բանասեսուհին է, որ արժանացավ ԽՍՀՄ պետական մրցանակի։ Դա բավականին մեծ, այսպես ասած, գնահատում է, արժևորում է նրա քնարերգության։ Եվ պիտի ասել, որ 20-ից ավելի ժողովածուներ Սիլվա Կապրիկյանի հրատարակվել են ռուսերեն լեզվով։ Եվ այսօր էլ ռուս իրականության մեջ նրա անունը բավականին բարձր է հնչում։ Հնչում է ռուս մեծ բանասեսների կողքին։ Եվ նույնիսկ, որքան ես տեղյակ եմ, Մոսկվայից հրաժարգություն է եղել, որպեսզի այս տարին Ռուսաստանում համարեն Սիլվա Կապրիկյանի տարի։ Վարդան Հակոբյանն անձնապես ծանոթ էր բանաստեղծուհու հետ և ներկաների հետ կիսեց պատառիկներ իր հուշերից, որոնք բնութագրական են ոչ միայն Կապուտիկյանի, այլև հենց իր բանախոսի համար։ Սիլվա Կապրիկյանին եւ Հովհաննես Շիրազին ես ընթերցում եմ իմ պատանեկության մանկության տարիներից սկսած, բայց եղավ մի պահ, երբ իմացա, որ բաժանվել են Շիրազը եւ Սիլվա Կապրիկյանը, տղայական, երեխայական, այսպես իմ սերը պաշտամունք Շիրազի նկատմամբ, ստիպեց, որ նրա նկատմամբ ես բացական կարծիք ունենամ, եւ երբ Շիրազն արդեն մահացավ, Ղարաբաղից մենք գնացել էինք մի խումբ ընկերներով մասնակցելու, ես հիշում եմ Ռաչի Գագլարյանին, Գուրգեն Գաբրելյանին, որ գնացինք Սիլվա Կապրիկյանը օպերայի դահլիճում Շիրազի դին դրած ընդեր, ինքն դեռ նստած Սև սկեմի մեջ, Հրաչյան և Գաբոն գնացին, ձերք սեղմեցին, համբուրեցին, ես կողքով շատ սարրանցա և շոսեցին ունիսկ ծավակցել։ Մի տեսակ ես չգիտեմ ինչ հիմա էլ չեմ կարողանում մայս շիրազական սիրո այս ձևի արտահայտությունը, ու հետո տարիներ հետո իհարկե իմ ընկերներից մեկը, բանասերության դոկտոր պրոֆեսոր Ազատ Եղիազարյանը, ինձ հետ կրվեց, բավականին ամեն օր ինձ հետ կրվում էր, վիճում էր, որ դու սխալվում ես, որ դա տղայական վերաբերմունք է, Սիլվա Կապրիկյանը հզոր երևույթ է, շիրազին ավորիովատություն չի արել, ընդհակառակը այսպես, մի խոսքով ինձ կապում է Սիլվա Կապրիկյանի հետ։ Եվ հետո Սիլվա Կապրիկյանը երկու անգամ մենք հրավիրել ենք Արցախ, հանդիպումներ են կազմակերպել, եղել են զինվորական մասերում, Շուշիում ենք եղել, բավականին հետաքրքիր, այսպես անակնկալներով, տարիների ընթացքում գործի բերում լինում էի Երևանում, մշտապես զանգում էի, հանդիպում էի, երբ իմանում էր, որ ես եմ զանգողը, անմիջապես վերցնում էր, և շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ էինք, մի անգամ զանգեցի ընտրություններից շրջանում Կարեն Սերոփովիչներ և Ռոբերտ Քոչարյանը, ինքը ելույթ է ունենում, և Կարեն Դեմիրճյանի, որպես վստահված անձ, որքան գիտեմ, շատ հետաքրքիր, այսպես ելույթ է ունենում, ու անմիջապես չոմի բան եմ հիշում, ուզում եմ Սիլվա Կապրիկյանի զանգել։ Զանգում եմ Տիկին Նինա, բա ոնց անենք, որ ուզում եմ խոսել Տիկին Սիլվայի հետ։ Այս րոպեին ասում եմ, գնում եմ, որ խոսում եմ, չի գալիս։ Մի երեք անգամ որ զանգում եմ, չորրորդ անգամ Նինան վերցնում է, ասում եմ, Տիկին Նինա, Վարդանն է, ասա, որ Վարդանը ստիպում է, թող անպայման վերցնի։ Ծիծաղելով գալիս է վերցնում, երոպի համարյա ծիծաղում է հեռախոսում, ես Վարդան ջան, ասում եմ, գիտես, վախեցա, թե դու կարող ես ինձ քննադատել, էլի որ էսպիսի բան եմ արել, Քոչարյանի դեմ փոստորեն, ասի Տիկին Սիլվա եւ Քոչարյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը, ինձ համար այն արժեք չունեմ, որ դրանք ինձ ստիպեն քո մասին կամ քեզ ինչ-որ մի աննպաստ խոսք ասեմ, ու ծիծաղ է, շատ ծիծաղեց, բավականին հետաքրքիր անհատականություն էր, եղել են առիթներ նաև Երևանում, մենք հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր այսպես առիթներով, հենց 80-ամյակին էր, որ ես Արցախից որպես Արցախի գրողների միության ղեկավար գնացի եւ մասնակցեցի նրա Հոբելյանին եւ ելույթ ունեցա, բայց հետո ես եկա եւ նախաձեռնեցի, որպեսզի Սիլվա Կապրիկյանի գիրքը տպագրենք Արցախում, մի փոքրիկ Արցախի եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի նրանց նրա լավագույն բանասերների իմ ճաշակով ընտրեցի, ուղարկեցի իրեն, ինքը ավելացրեց, որոշ բաներ հանեց, եւ այս նվիրումն գիրքը հրատարակեցինք մեր սոներատրակտում իմ առաջաբանով, եւ մինչեւ այսօր իմ գրքերով երևի թե այնքան չեմ հպարտանում կամ ուրախանում, որքան որ այս գրքով, որ ես արդեն ունեցել նորից շփվելու այդպիսի մի մեծության հետ, ինչպիսին Սիլվա Կապրիկյանն է։ Բանաստեղծ, գրականագետ, Արցախի պետհամասարանի դասախոս, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը Կապուտիկյանին որակեց որպես համահայկական երևույթ, որը կարողացավ մեր ազգային բանաստեղծության երանգները հասցնել համամարտկային ասպարես։ Բանախոսի ելույթի առանցքը Սիլվա Կապուտիկյան Արցախ կապն էր։ Սիլվակապտիկյանը Արցախի հետ կապված է տարբեր երանգներով։ 1958 թվականին եւ ապա 1960 թվականին Սիլվակապտիկյանը ճարտար գյուղում էր։ Նա եկել էր ուսումնասիրելու արդեն ամբողջ սովետական միության մեջ հայտնի դարձած ճարտարի կոմունիզմ գործության մասին։ Եվ նա գրեց այնպիսի ակնարկ, որ նույնիսկ թարգմանեցին ռուսերեն։ 1919 թվականին Սիլվակապտիկյանը Սոս Սարգսյանը եւ Զորի Բալայանը այցելել էին Ստեփանակեր։ Եվ ճիշտն ասած, Հասմիկ Մամիկոնովնան, որ երրորդ քարտուղարներ են ժամանակ ուսկայական քաղաքային կոմիտեի, կանչեցին ասած խնդրի, որպեսի վարես այս երեկո։ Եվ իմ հիշողության մեջ վարը, երբ բեմում նստած են այդ երեք հսկաներ, եւ ես վարում էի, իհարկե շատ հաճելի է, եւ Սիլվակապուտիկյանն այնտեղ արդեն կարծես թե ինչ որ մի գաղտնիք բացեց, ասելու, որ իր հայոց բարդի բանաստեղծությունը գրել է եւ այդ բարդին հենց խորհրդանիշն է Արցախ աշխարհի։ Ենթատեքստը դուք նկատի առեք, որովհետեւ նա միայն արտաքին տեսք չի կամ արաբացիների ցանկությունները չի, այլ ոդքի ելնելու նրա վճռականության մասին է ենթատեքստը։ Ձգվում է վեր Քարու ժայռից ու Երևա Երևանին, ասինայիր եղել եմ կամ ու կլինեմ, ինչ է լինի, դու հավատա լեռներից վեր քարից կարծր է հայոց բարդին նա նկատի ունի մեր Արցախը։ Ապա 1960 թվականի, երբ արդեն պիտի ընդհանրացներ ճարտարի կատարած իր ուսումնասիրությունները եւ գրեց իր Ղարաբաղի բարբար բանաստեղծությունը, այստեղ եւս յուրաքանչյուր բառի տակ մի ամբողջ աշխարհ ենք տեսնում, որտեղ այստեղ պարզապես արտաքնապես չի բառաբանում Ղարաբաղի բարբարը, այլ նաև մեր Արցախ աշխարը, որը պատմականորեն եղել է մեծ հայքի 10-րդ նահանգը, մաքարել է եւ այսօր արդեն հպարտության կարող ենք խոսել։ Ժայռի նման է այսին բարբարը, ժայռի պես կոշտը չհղկված, ու ժայռի պես էլ կարծր է, համար է, չի պոկի նրան ոչ մի հարված, շուրթերի վրա այնպես է բառը, ինչպես որ ժառն է հողում խրված։ 1918 թվականին Արցախյան շարժումը սկսեց եւ Սիլվա Կապուտիկյանը հաճախակի գալիս էր, հերոներից նամակներ էր գրում Զորի Բալայանի հետ միասին, նաեւ մասնակցում էր նաեւ Սոս Սարգսյան։ Նա գրեց Գանձասարի վանքի մորմոքը փոքրիկ ռեքվիեմ, դա մի խոսք է, որի մեջ ընդգծված է մեր ժողովրդի հավատը Գանձասարի անունից։ Ահա թե ինչպես է նա Գանձասարի խոսքը ներկայացնում. «Ես 7 դար չարիքի դեմ կանգնել, բայց չեմ տեսել այսքան սադրանք ու սուտ, առավել է հիմա ոսոխնեն գուներ, առավել է հիմա աշխարը մութ»։ Արցախը հայկական է, հայասիրտ է, հայալեզու, այս գաղափարը նա արդեն ընդգծում է դիմում Սողոմոն Իմաստունի բանաստեղծության մեջ։ Սիլվա Կապուտիկյանը ծնվել է մեր ժողովրդի հետ հավերժորեն ապրելու, քայլելու և մեր ժողովրդին ուղեկցելու միտումով։ Կնոջ կերպարը Սիլվա Կապուտիկյանի սիրերգության մեջ թեման մեկնաբանեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալա Գրիգորյանը։ Ինչպիսին է բանաստեղծուհու գերտածքինը, ինչ է ուզում կյանքից, ինչպես է կարողանում սիրել, ինչով է տարբերվում աշխարհի մյուս կանանցից։ Այս հարցերի պատասխանները բանախոսը փորձեց վերցանել հիմք ունենալով Կապուտիկյանի սիրային քնարը։ Նրա պոեզիայի հերոսը հայուհին է, նաև կինն է ընդհանրապես, որի մեջ ներհում են և Լիլիթն ու Կլեոպատրան, և հայ հավատավոր կանայք ու հարսները, նրանց սերն ու տառապանքը, սպասումները, հոգևոր սարսուռները և հպարտ արժանապատիվ գոյությունը։ Միայն իսկական զգացմունքը կարող էր մղել հերոսին կարոտի պահին ասելու, թեկուզ ուրիշ գրքից, միայն «Արի, արի»։ Այսքանով հանդերձ, նաև արժանապատվության դասեր տալ, «Սովորեցրու ինձ, Աննա, գնացքի տակն է տվել, բայց չնետվել երբեք ոտքերի մոտ»։ Ընդհանրապես Սիլվա Կապուտիկյանի սիրային բանաստեղծությունները չափազանց ուժեղ են։ Այնտեղ տրոփում է մի սիրող հավատավոր սիրտ, որը թեև բազմիցս խոցվել ու վիրավորվել է, բայց մնացել է ազնիվ ու անչար։ Նրա հայտնի երգերքոցը հայ սիրերկության գոհարներից է։ Հիրավի այդ նրա շնորհիվ է, որ հայոց երկի մատյանում մի էջ լցվել է գնոջ հառաչով, նրա սիրով ու տառապանքով, տագնապով ու տենչերով, կարոտով ու ցավով։ Լսենք այն հեղինակի ընթերցմամբ։ Ինչ շատ բան տվեց բախտ աշխարում, միայն չտվեց երջանիկ իսեր, չտվեց, որ ես հոգով անդատվում, դեր տենչամ փնտրեմ, չգտնեմ երբեք, չտվեց, որ միշտ ազնիվ մի կարող, նեղեդու նման թրթրային մեջ, որ ինձ հետ զարթնի ամեն առավոտ, ինչ որ մի տագնապ անհասինի պեջ, չտվեց, որ ես միայն չլցվեմ խուլ երջանկությամբ անընտել ցավին, չլացող աչքի արցունքը տեսնեմ, լսեմ խոսքերը չասված տակավին, որ բյուր քույրերիս խրոցն անհասնում, զգամ իմ արյամբ էյությամբ իմ ողջ, որ մի էջ հայոց երկի մատյանում լցվի հավերժվով առաջով կնոջ։ Կապուտիկյանի մանկական պոեզիան հոգեբանության մի քանի հարցեր թեմայով ելույթ ունեցավ բանաստեղծ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Արկադի Թովմասյանը։ Բանաստեղծուհու հայրենասիրական քնարին անդրադարձավ բանաստեղծ հայրենյաց պաշտպան թերթի խմբագիր Ռոբերտ Եսայանը։ Նա մասնավորապես նշեց. Ինչ չի տվել հողը հայոց, հնոց գեղերը հայուհու, ոչ սեք հասակ, ոչ ուր հայացք, ոչ հիսքերի բոցեր հլու, պարքևել են այնց խորունք, զույգ մոխրագույն աչքեր միայն, լցված մոխրով իր դարերի խորքում անթեղը ներշնչման։ 27 տարեկանում կերտելով այս անկրկնելի ինքնա դիմանկարը, բանաստեղծուհին պարզապես նկարել է իր ներաշխարհն ու ոգու կրակը, և դարերի մոխրից հառնում են ներշնչանքի բոցերը ու համբերում արարվող տողերը բանաստեղծուհու, իսկ մոխրագույն աչքերում ապրող սերը ուժ է առնում քարերից, ջուր է խմում ավաղ ոչ թե անիե աղբյուրներից, այլ կարոտից։ Հայաստան աշխարհ, դու մերը եղար ու մերը չեղար, դրա համար էլ մենք քեզ սիրեցինք սիրահարի պես, դու մերը եղար, ինչպես որ մերն է մեր երակներում հոսող արյունը, և մերը չեղար, ինչպես մերը չէ Վարագասարի արևածագը։ Արցախյան գոյապայքարը շոշափելի և իրական դարձրեց հայի երազանքը, հաղթանակի բերկրանքը վերացրեց սահմանները, ազատագրվեց Արցախը, և հաջորդը Կարսն է։ Անշուշտ մեր ազատագրական պայքարի առաջնորդներից էր և բանաստեղծուհի Կապուտիկյանը։ Սիլա Կապուտիկյանի ստեղծագործությունները բազմակիորեն և լավագույնն են ներկայացնում մեր աննկուն ոգու շարժման ու մաքարման գեղարվեստական համապատկերը։ Նրա ստեղծագործությունները տարիներ շարունակ նախապատրաստել և հասունացրել են ազգային ազատագրական պայքարը։ «Սեղմիր ատամդ, դու ամենքի մոտ, բացեբաց լալու իրավունք չունես, թեկուզ վիրավոր, թեկուզ առնակամ, զենքերը տալու իրավունք չունես, դու հայ բանաստեղծ, ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորն էլ ընկնի հուսահատ, քո ժողովրդի հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունես»։ Գրող բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կիմ Գաբրիելյանը ներկաներին ծանոթացրեց Կապուտիկյանի հրապարակախոսությանը։ Նա մասնավորապես զուգահեռեց բանաստեղծուհու հրապարակախոսական և քաղաքական գործունեությունը։ Ուզում հատկանշել նաև հրապարակախոսության նրա հասարակական գործունեության առումով, նաև ինչ-որտեղ նաև քաղաքական գործունեության առումով, որտեղ 80-ականների վերջի գործողությունները Արցախյան շարժումը թափը, բա մի քիչ նաև քաղաքական ինտերտեքստերում էր, և Սիլա Կապուտիկյանը մտավ այդ թողովի մեջ, և ինքը նաև եղավ առաջնորդներից։ Մենք հիշում ենք նրա մոսկովյան ճանաչումները խմուտը կենտրոնի քաղաքարտողալի հետ, գերագույն խորհրդում, ընդհանրապես ռուս մտավորականության հետ իր կապը, որով ավելի ճանաչելի դարձել Ղարաբաղյան խնդիրը, և առհասարակ նա նաև ոգեշնչեց մեր ժողովրդին իր ելույթներով։ Հենց առաջին թատերական հրապարակում, առաջին միտինգին հենց ինք ելոթ ունեցա, եւ դա շատ կարեւոր է, որը համախմբող դեր ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ նրան վրդերը բավական խորագնային եւ գրականագիտությունը եւ ինչու՞ չնայev հասարակական քաղաքական սեկտորը, որը հետաքրքրում է նաեւ Անաբաղյան շարժումով, կարող են այս ուղերները օգտագործել հատկապես Սիլվա Կապլիկյանի հրապարակության մեջ։ Արձակագիր Ստեփանակերտ թերթի խմբագիր Սոֆիա Սարգսյանի բանախոսության թեման Կապուտիկյանի արձակն էր, նրա ուղեգրությունները։ Նորագույն շրջանի հայ գրականության մեջ առաջինը նա ըստ էության արձարծեց Սփյուռքի թեման, եղավ աշխարհով մեկ սփռված գաղթօջախներում, հանգամանորեն ծանոթացավ այնտեղի կյանքին ու մարդկանց եւ նրանց սովորեցրեց հայրենիքի ճամփան ու ներարկեց սեր իրենց միակ հայրենիքի Հայաստանի նկատմամբ, նաեւ մեզ հաղորդակից դարձնելով Սփյուռքի հոգսերին ու խնդիրներին։ Այդ ուղևորություններից սնվեցին Կապուտիկյանի մեծարժեք եւ ծավալուն արձակեջերը։ Քարավանները դեռ քայլում են խճանկար հոգու եւ քարտեզի գույներից, քարավանները հեռանում են իմկացան աշխարհի ճանապարհներին։ Այս փյուրքապատումը տասնամյակներ շարունակ դարձավ նրա մարդկային ու ստեղծագործական մտքերի կիզակետը, մեծագույն ավանդ բերելով հայրենիք Սփյուռք կապերին։ Հաղորդման ավարտին լսենք Սիլվա Կապուտիկյանի հայրենասիրական քնարի գոհարներից «Հայոց աշխար, հայոց երկիր, հայոց հող» երգը, երաժշտությունը Սասուն Պասկևիչյանի, կատարում է Լեյլա Սարիբեկյանը։ Հայոց աշխար, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարում քո գրկի մեջ ապրեմ թող, դու ժայռակուռ մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներդ արագաց ու արարատ, թող ես լինե Աշտարակի դավնին, շուկըդ մնա իմ ապավեն հովանին, ուր էլ թրչեմ, ինչ աշխար էլ թապարեմ, նորից ետ գամ կոտանիքում ձվարեմ, Հայոց աշխար, Հայոց երկիր, Հայոց հող, ու թե մերնեմ քո գրկի մեջ, մերնեմ թող, դու ժայռակուռ մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներդ արագաց ու արարատ, թող ես լինեմ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի թողարկումը, նվիրված մեծանուն բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի 100-ամյակին։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային օպերատոր Կարինե Հայրապետյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, լրագրող Մելանիա Միլոնյանը։